بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسي يكمل شرح يم رسالة الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة ورزاء إخوائي ليبيت بناه نشاني ستة مواضع من السيرة شش وشش بابتي وشش حالتي إلى جيان نامي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم بجاردوة كبيوندية بعقيدو بمنهج أهل السنة ومسلمان نوا بوهي كوا إنسان درسو بندو عبرتي لورجيريا أمش سرطاكي فرميه تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. عليه رحمة إخوات ليبيا ورد بروا لمشش بابتا لمشش شوانا لا جياني بيغنبري إخواتا صلى الله عليه وسلم زور جوان ليتي بقى برابتي قشتيني كي جوان. شيخ صالح فوزان رحمة إخوات ليبيا فرمي مانيا أرجو تمر رحمة إخوة أربو مردوجني بس عادة نسبو مردو بكاردية. على أقصي الشيخ رحمة إخوة لبك فرمي تأمل رحمك الله السيرة على السيرة ما بس يبيش يا ليرة ما بس يبيش يا نامي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم أيش كا أو رجاية كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسري الروي لو روجي كإخوة جور النار دي كدي ببيغمبر حتى أو كاتيك وفاتك وانيا ردا على من على اهل المولد او عليك مولودا كان طبعا جيان نامي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام لكيه ودين ابو ايما لو روزيك اخوانا دي نقلو روزي لدايك بو وانيا وانيا دي لدايك بو نقايا كان لو روزيك اخواي قورا نار دي بو ايما لو روزو دين ابو ايما جيان نامي او اتر علي او بو او ترسيرا اتر چلا عبادت کانی دا بیت شونتی عبادت کردنی بو خوا ونیا وشونتی معاملاتی هر بو نمونه سیدی که شونتی عبادتی پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه وسلم رد بو اوان که پیش هاتنی وحی بوی هیچ کردوی فعلی قولی که دلیل نیه بو ایما هیچ شکی وکو پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه وسلم پیش اوی وحی بو بیت چون عبادتی خوایا کرد اچوا ایچه لاشکو تگان غاری حراء وانيا غاري حراء لوي ابو عبادته يكد ماوي جارك هني خواردن خواردن برو اتو ماوي لوي ما يوا بلام سيري كيسل دين اسلام دا ايما بو ما نية كوا بچين چي بكين لا اشكوتي قايا لا شوينك دا بچين خلووا لا رهبانية في الاسلام او انتاج اسلام بو اما لوتي اسلام هاتو اوشتي منع كردوا قدغي كواتا لكيو حساب ابو ايما لو كاتوي كوا پیغمبر ابو و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا فرمیه اتبلا عبادت کردن دابه لما عاملات کردن و فروشتن و معامله کردن لگل خلق عبله چونتی دعوه و بانگواز بولای خواهی گوره لجهاد کردن لتیکوشان لکوش کردن و لخلق فیر کردن همو کردوکانی همو وتکانی همو هلسو کوتکانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم هموی پیو ترسی رو جیان نامه بمنشتا او ترسی. اما شته کی زور گرنگا کوا پیویست سر انسان مسلمان جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوینید لبر خاطر او چاوی لی بکا لبر خوای گورا کردیوتی به قدوه پیشوای کو کیمت چاوی لب کنو شوین بکنو کو فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. بی گومان خوای گورا فرمی اگر ایوا بتمای امیدی خوای گورن بتمای قیامت اگر بتمای خوای گور بد با تباشت و لذ رازی به او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باشترین قدوه بو ایوا او کوات چاوی لب کون شونی بکون اگر شونی نکون عکسگی چیا و تاوانی ک شونی پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم ناکون او بتمای او نبن روزی قیامت خوای گور رزیان لب گریا و بتمای او نبن خوای گور پاداشت هم بداتو بلکو با عکس و خواهی گورا لآوی کوثرش بیا بشانک اوکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی سحقا سحقا لمن بدل بعدی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. سفیانی ثوری فرموی تبیض وجوه اهل السنة و تسود وجوه اهل البدع روی اهل بدع رشب ادل رجی قیامت دا بوا خواه بسببی تنها اوی کشونی پیغمبری خواه نکوتونا علیه الصلاة والسلام. یا فرموی کل امتی یدخلون الجنة الا من أبا. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هم أمتك ما تشتا باشتو إلا مقريك خوي نيوه وتاني جا كيه نيوه بشتا باشتو فرمي أوي جرالي منك أتشتا باشتو أوي جرالي منك ونيوه بشتا باشتو كواتا چون بهشتی ایمه بسرا و بشون کوتن من بو پیغمبری خو علی صلوات و سلام او کنه قدو پیشوا لچاوله کردنی خو من ده بو هم کارو کرد و کان من امش داوا کرا ول سخندنی سیرت ده او سیره او زیان نامی پیغمبری خو ده صلوات و تیگشتنی اما ما داوله کردو لیکراو او چیا او ککات ایمه سیره او زیان نامی پیغمبر خوین صلوات و سلام بو او یک چاوی لیا بکین سلام الله وبركاته. ما بس لخوان دني سيرة أولية لمناسبة كي بدعية وكو بمناسبة مولودة بخوان دي تو طواو بس بخوان دنا وبيا أم جوار خوان دنا لا تسمن ولا تغني من جوع وانيا نكسي بيا قلو وبيا نكسي برسيتي بيا أشكاد وعطا ايج سودية كينية حتى كو يوار إنسان دانيش لمناسبة كي بدعية وايا اگر يك سعال دانيش بابيا وي لو شواني خوي هصي سيرة بيا غنبر بخوانة صلى الله عليه وسلم نا اجري هي بو يبو قيامت نل دنيا السودي لي ابيني بالكو ابيت التعاون بسريوا عليهم لبو سودينيا لبروي ام جوره خندنوي جيان نامي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لمناسبه كي بدعي اوايا بو تيگشتني لي تنها بحسابي خوين بو بركته وكل سرعة عدد واها توصيري پیغمبري خو خنو صلى الله عليه وسلم بو بركته لو روجدا بوی هیچ سودی کی نیه بو کس تایبت کردنی جیان نامی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و بکات یک او وکات یی دیاری کرا او پاشان کتابه ک کو بکریت او او پیو بدریت سیره نخن رتا تا سال تر دیتا و ونیه اما هیچ سودی بنا گه نتو اس قایچ قازانج کی نیه او سیره جیان نامی ک داوا کرا ول یما ک بی خوینن او یک بر دوام بیت بر دوام یما لگل جیانی پیغمبری خو دابین صلی الله علیه و سلم ما بس من بخواندنی تنها مجرد ونیه من روزانه بخوانین بس خواندن و الی اول و تا اخیره بخوین بلین ولا سیره من خوانده و نه بلکو پیویسه لیتیه بگیم پیویسه شونی پیغمبر کوین صلی الله علیه و سلم لکرده و کانیدا لقس کانیدا او دا و کرا ولا یما وش و ابن القیم امام ابن القیم رحمتی خوای له به کتابه کی زور گوریه لباری تجشتن وشونيتي سيري پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لفقه سيرة دا زاد المعاد في هدي غير خير العباد براسي مكتابه كي زور گرنگا انسان بيوسا مو طالب علميك هيبتو بجوريتو انا خوي دي بخينتو همو سيري جياني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بشيوازي كي زور عجيب نسيوتو مع العلم او زاد المعاد ابن القيم كاتي لولاتي الشامبو كتوبو حج لسر فشتي حشتر نسي للرقاكات اقشت حج او كتابه او اندق قرنجي شا والله اعلم هاو شوي او كتابه ما النية تي جياني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لو تونتي ما مالا كرديني لقل منال همو يدبوينيت لقل خيزان لقل كخزمو كسوكار لعقيدة دا تون بوا ونيا لقل قوريني منكرا لقل امر كدن بچاكا همو يدانا دانا دينيت فقه يسيرا تون توش بو شوازة تعامل كي كتابه كي زور قرنجو بقدر قيمته. وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء. وأوانيشي لم زماني خوم خوم عندان هند يتر كتابي النسي والجياني بيغنبري خوالي صلى الله عليه وسلم تأتي صحيحة وباشا وتأشيتي كوازور زور خرافة وتأدايا لايدا والسيرة كيدا كبس بلايشي الرجتوا كمال الشركياتي يناوا لها والكبنة بيغنبري خوالي صلى الله عليه وسلم تبرو كبدن بو مزار قويناني كوا ما وباقي أوانيش وهاني خلقي داو كتبرق بك ابو شلون وارو اثار انك هيا الين بلما بي اقدر بين شلون وارو اسواري پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم قبر وينكاي غيري اوي تبرك جبيشتي وكو صحابه كان تبرك ام پیغمبري خو اكر صلي الله عليه وسلم باوي دزنيو زگاي بشتي اماني پیغمبري خو علي صلي الله عليه وسلم بل تبرك بلام اما هين غيري او نخير وهن پیغمبری خواج علی صلی الله علیه و آله مع العلم وكو شیخ البانی فرمیه او اثر اشتانی کات ولا باری علی اساس امش نعلی پیغمبر صلی الله علیه و آله امش شمشری فرمی چی اصل و اساسی بونیه یک اسواری پیغمبری خو علی صلی الله و سلام نما و به هیچ شوازک و اوکسانک و امسیران نسوا ما لنس لخندنی سیره اما انکدته ما بس او چی شرک تبرو کردن بشوی نواری پیاو چاکان و شرک کردن و هاور پیا کردن یان وازن اما بس لسیره تنها اما الکتبکان انا تنها اشتانیان تیا کردوا و هیچ انگلو سیرانی کوا خراب و لم عصر دانوسرا سیرکی بوطی محمد رمضان البوطی وانیا او سوریگی کوا مفتیقی بشار اسد که هر خوشیان کشتیان الصوفی الدجال جا هوا سیره کی نوسی و سیره کی خراب شیخ یلبانی رد اکشی دعوت و بازا مصرا دفاع عن الحديث النبوي اشتكي و لا ملو دا سیره کی او رد اگل سر او سیره او کمال احادیث ضعیف و درو دل سو کمال اشتی باطلی تیه کردو ایچه کلو سیرانی که خراب لوش خراب تری شوی بلام امشتانی که اما نوسیانه هیچ قیمتی کی بونی هیچ عبرتی کو حسابی کی بونا کرد بو لبرای هر کس یک چی لابد هر وا بخشه به امانت چیان لایا اوی کشته کی باشی لابشتی باشه بخشه اوی شی خرابی لابد شتی بی قیمتی لابد هر وشت بی قیمتو خرابا بخشت بخلق جابو اوانت انها شرکیات و کفریات و قبر پرستی و دارو بر پرستیان لایا بو الکتاب کی شانه ای بینی هر دعوا بو اواکن ونیا لبرای رساتو او دول کیا چی تیابه کلاری کی تو هر ورج نیت او آیی که لاریکی تو آیی لیارجی. آوانی شرکی انتها لاریان که تو قلمی ام بدیت داد هر شرکی نوسن خوشی تر نوسن. ونیا هر دعوی با منهج کی ابو جهل و ابو لهب و زیاتر نیه. فرمان سواز با خوای جورا دعو کاری نخوای جورا هدایتی ام آوانش بده و هدایتی آوان بده بر رجای راست و بیان گرند تو با حق. بلام اما غلطیان پی نکن و نکوکو استهزایان پی بکن یعنی بدوری نزنین لا نتندر بهم یعنی بکمی مزانا بدوری نزنین نزنی ها بو یعنی مبستی پی چیا غلط پی کردن بکم زنی مبستی پی اونی تو آوان بکم آوان بکچاو کم سیر نکی بله اهلی بیدعو اهلی اوا و اهلی شرکم مبستی پی اوی آگدار بی لخود بایی نبی نک توشی او توش به همان مصیبت توشی توش بیت انسان لخوی بایی نبیت و لخوشی امین نبیت و نزانی که و من لسات عصات زانم و شرک و تواتی ناکم گلتت فی ابی ونیا ابراهیم علیه السلام خوی و کرکی سلامی خوی نبی پیغمبری خوابون هر دوکان فرموی ربی جنوبنی و بنی نعبد الاصنام یشتا ترسال لوی که و توش بیه بو فا انهن اضلن کثیرا من الناس خلکی که زور زورن گمراه کرد او جا وكو زانانا فرمو كهي لدواء إبراهيم عليه السلام لخوي أمين بيت كأبو الأنبياء إمام الموحدين لأمان كاتجا ويا أقدار بيت لخوة من بأي نبي نك أو مصيبة توشي أو ناتا توشي أمج بيت وريابين بلان دعوة كارين دعوة بكين لخواي قورك إما بفارزي لوشتا ودعوة لخواي قورش كين كأوان هداية بداو بيان قررنا توبوا ريق الراستقا جامع بز لخواندنی سیره پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام پند و عبرت لیور گرتن و کرده و پیا کردن و چاو لیا کردن ل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حکمکانی لیور گرین ل کار و کرده و کانی روزانه جیان منده اما دعوا کرا و لخواندنی سیره ده ل بری جیانی پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام هموی خیر بوه هموی علم و زانست بوه هموی کرده و چاک بوه هموی جهاد و تیکوشان بوه هموی دعوه و بانگواز بوه و هر هموی خلقی فیر کردن بوا جیانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام هموی فائضتم بالخیر العظیم من جمیع النواحی یعنی اللہ همو لایک و خیر و کردو و کاری چی زور زور فائضه و که زور زیاد بیا و کچون لفیضان و اتوانیا فیضان جلو و اتوان که زور بلا و زور زیاده همو کار و کردو کانی خیر بوا همو لایک و همو عبادت بو ابو ی پیو سره سر یم زور گرنجی پی بده ایم بجیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شیخ محمد کری عبد الوهاب شش جګیلی حل بجادو که زور گرنګا باقی کی تر او پاشماوګی تری لسیری پیغمبری خو در لجیانی پیغمبری خو علی صلوات و سلام حیات و انسان بوی خنه تو بلم ام شش شونه پیوندی ه با عقیده بو ی حلی بجادو ام شش شونه حل بجادو جا فرمیا ګرن سر کلام شیخ محمد کری عبد الوهاب فمن لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه بو أمشى شوية نبزاني علتيا وتي وفهمها فهما حسنا ليت يبقى تيجي شنيجي باش بو وباش ليت يبقى عليها بلكو خاي جورا تیاد بگیانی لدینی پیغمبران و سلامی خواهنده با شوانی هم بکوی شوانی دینکه هم بکوی و تیاد بگیانی لدینی مشرککان و لی دورو بکوی شیخ صالح فوزان فرمیم اما مبسته لخواندنی سیره اوه اکوا انسان دینی پیغمبران صلاة و سلامی خواهنده با جوانی تیاد بگاد لتوحید تیاد بگاد با شوانی هم بکوید و لشرک تیاد بگاد با اوه لی دورو بکوید اوان دبزنی با انسان کتنا حقک بزانی و خلاص بلکو پیویست حق بزانی و باطلش بزانیت اوی کوا خراب اشبی زانیت تاکو لی دورو بکی حقک بزانی لبر خاطر وی کردوی پی بکی و خرابکش بزانی بطالکش بزانی لبر اوی لی دورو بکی اوی بزانی چکو اگر نیزانی کام باطل چون لی دورو کویتوا اکویتا ناویوا لبره اگر خراب کاری کن نزانت و بطال کن نزانت اکویت نایو و آگایش لخود نیه نایزانی که کوت دنایو بویا کاتی کوا تو لسر رجایک اروی نزانی امر رجای شار زای نیت نزانی آیا چالی تی دایا شنی بهیلاق بری تی دایا دزی تی دایا جردی تی دایا و نیا شتی خرابی تی دایا امر رجای باش نیا اگر نیزانی پیش جاری وای بهیلا کشی تیا چیو آگاهش لخود نیه چون تو اون رجای که دست بر نزدی هم رجای امینی هن نه جابوی اگه بی انسان آگاه دار بیه اکه بیتنه او چاله کو و بی اوی آگاهش لیه بیه بلام اگر هاتی پرسیارت کرد ام رجای چونه خب پیاتلان که لفلانه شوند آگاه دار با چاله کیتی ده لفلانه شوند آگاه دار با اوی لفلانه شوند آگاه دار با اوی ایرا بگره لای چپ بگره لوی لای راست بگره و نیا همش تکانیان پیادوت او کاتب و خود ازانی کم شوانانی باشه کم رسکانی او رگای درچه باشه و کامی خطری ترسناکی که ده خودی لیا پارزی او کاتا تو ببرچاو رونی و ببلگو او رگای اگری تبر و هر وقت لوشتانی که به هیلاک بره لو رگای ده خودی لیا دور خیتو اما لشت حسیه کانه وکو رگای که حسیه ایبینید بلام بامانشی و لبابت عقیده کان لبابی اولاتر لپیشتره که انسان پرسیار که پیوست کامی شرک بیزانید پیویست بزانی جورکانی شرک کامه یا هو کارکانی گشتن به شرک کامه یا همونی بزانی انسانی مسلمان و هر وها او وسائلانی کوا ادگینه تا اوی که خوتی لدورو بخی کامانه بوی اویز بگرمه بر چی وسیله و رگای بگرمه بر لشرک دور مخاطه وکو شاعر علی عرفت الشر لا لشر لكن لتوقی ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه علی من فیر شر فیر بوم خلاپا نک بوی خرابی پی بکم بلان بوی خومی لیه پارز نظام کامه خرابه یا هر کسی خرابه چاک نکا جیان نکا تو چاکا اکویتا نو خرابه کوا اوینی ایکی جاکی تو ببزنی کامه خرابه یا حذیفه کری یمن رضای خواهی لیه بیت او صحابی برنیزا ای فرمون کان الناس یسألون النبی صلی الله علیه وسلم عن الخیر و کنتو اسأله عن الشر مخافت ان اقع فيه فرمی خالکی پرسیاری خیره اند پیغمبری خواه کرد صلی اللہ علیہ وسلم چی کرده و خیره انجامی دین چیشتی باشه انجامی بدین کام پاداشتی زیاده کام پلی برزکاتو لباش ده کام با دنیا کمان باشه بلا مالا من پرسیاری شرم لیه کرد کام کرده و تو خواه گوره تو راکه کام کرده و بعد جهنمو کام کرده و دنیا به هیلاک تبا با علیه لطرسی و اینک بکو منایو اگر او شرحات با اینک و منایو جا فرمی پیویست انسان خیر و خیر بزانی تو و شرش بزانی هنده کس امرو دیه لکه که حقه که بزانه هیچ ضروری اگنیه تو عکسی حقه که بزانی و دجی حقه گیه هیچ ضروری اگنیه سنت بزانه ضروری نیه لبیدع بزانی بخود هر سنت خیره وانیه عبادت بزانه ضروری نیه وانی که معصیت بزانیه نه توحید بخیره ضروری نیه وانی که وان شرک بزانیت فرمیه اما قصیشی بطاله لبروی اگر تو بطاله که نزانی و نیه ببردوامی بنادیاری امینیتو او که تتوج لحق لا ادیتو لتیاشی بتایبتی که دعات و بانخواز خرابکان اوانی که دعو بانگوازی گمرایی کن بردوام لآماده باشی دان بو خلکی گمرا کردن اتوج نزانی که اما باطله چون ازانی ام داعیه پیاو چاکه یا پیاو خرابه غیر به حق و باطل یک جاکه تو امی که حقی ود شونی که توی باطلی ود لی درو کهوی جا شیخ محمدی کری عبدالوهاب فرمیه فإن اکثر من یدعی الدین ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي زور بي هر زوري اواني كبانغشي اواك من كسي دندار مبانغشي اواك من لكساني موحد بتنا خوا پرستم بلان بجواني للسنة نغشتو وكو پيوست وكو ويكا پيوستا شيخ فرمي مشركة كان اواني پيش اسلام خويا ان لخواي قورن زيكا كردوا بشرك لشرك دانان بوي وقمان انوابو كاما خيرا بو لبر لانهم لا يعرفون الشرك يعني انا زاني الشرك كامل بو يا وين لهات بشرك خوان زيك كرد ولا خوي غير بحسابي خوان سيرك حيوان سر بري بو اولياء فيها وشاكان وبقى تبرك انا كرب قبر كان انا بودار بردي لسرنا حوار يا انا كرب لكادي تنغانيا انوت ايما نحن نعلم انهم ليس لهم من الامر شيء انوت ايما زاني ما نيشي ما دزنيا وازانين امانه سود پیانا گینن و عباد زررش پیانا گینن بلان امانه پیاو چاک بونا ایم امانه ببن واسق لبین ایم و خواهی گوره دا ونیا وکو چون سلف و پیشین کنن وینود ایستش صوفی کن همار قصا کن الان امانه پیاو چاکن ایم لمانه پارین و خوان لرومان نه ونما خرافه کردوا امانه پیاو چاکن امانه با لای خواهی گوره با من پارن ایم انشالله این خوالشتان دار اوان بتناخ عبادتي اخويا كان يبو تو دار وبرد وتنقو فرو قر وبرد ومش تيغا فارسي اذا توج بتناخ اخوا فارسي وكو وليا لباتي وي بي مارو دو بشكو وكو هندي للروافض اخويا هذا ناو بيساي ناوي نكان انا وناوي تشيا الشياطين كان يعني وقو غير أوانش لباتي أوي أوش تبيسو تشلكنو هنا أنا بخوان دبرون تقوى إخوابكن وعبادتي إخوابكن وفاك وتميز بنو ريك وفيك بن إيوش أبنى ولي إخوة إخوة فرمي وقو إخوة إخوة لباري بيشينان نجرت وكا فرمي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كسانك فرستن لغير الله ما لا ينف ما لا يضرهم اگر عبادتي نكاي زرلت فينا غينيت اگر واز عبادتي انبيني ناتوان ني زرلك اللي بده نشيخ اتوانيا ولا درويش ولا خليفه كيش اگر تو عبادتي نكاي اگر او قبر او دار او بردا اگر ني فرستي عبادتي بو نكاي ناتوان زرلك يب غيني يك زرك ولا ينفعهم كعبادتي انا كان السوده كان فينا غينن كواتا عبادتي او انا وكو جاي واك حشتري اخوا نتيري كان نبرسيتي شي اشكانيت جوري جاي كي بس حشتري اخوا او جوري جاي كي اخوا حشترا بيتير نابي سنه كي لي بخوات بيشي قلاو نابيت نتيري بينا قلاو بي اخوات امي جاوايا هاد سنه عبادتي ان بونكي لي اندرو كي زرري بينا غينن وكاي شان كي سودي بينا غينن بلكو امشتك شي لسري جاي حشترك وزياتر ايش كعبادتي ان بو اكاي او انا او زرر بينا غينن بلا خوت قرك انت سر خوت قيامتي خوت سوتيني زرر بخوت دي خوت نك اوان توات لو جايش خرابتر جا فرمي اوان اعترافي انا كرت بوي كواتي امان ان زرر اليدن نسوديش ما لا يضرهم ولا ينفعهم بلان تيانوت ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اما ان شفاعتنا بوكن تكامان بوكن لا اخوابو ما نبارين بويا كدبوان بشفاعة تنها بتكاكار عبادتيان بويا ناكر بحسابي اخوان لا اتاكي ترالة وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون اما ان اكوا اتون عبادتي غير اخوانك او عبادتي بغير اخوانك انكر لرغي راس دوري يعني خستوا بحسابي خوشان لسر رغي راس تكد عبادات عبادتي غير اخوان ريقرا دور خرويتو الى لشي لرغي حق وايش زانه لغر رغي راس لسر رغي راس وكو اهلي قوي قبر فرسكاني امره بحسابي خوان اوان امن ولي اخوان اما لسر رغي راس اما لسر رغي بياو شاكان و بيغمبران سلامي خوان لبي بلان بعكسوا روز بروز او عبادتي كبو او قبرو دارو بردو الشيخ ومشايخي كان لشي دوريان خنوا لرق الراسك دوريان خنوا اقايش ان اخويا النية ويحسبون انهم مهتدون كواتل سر هداية اثنين جاء لم يتعلموا فهم يحسبون أن هذا خير. نعم فيرنابون نعم فيربن بزان توحيد شيء وشرك شيء أبويا وازانا أم شرك أواني كان كاركي زور خيرا. جاء ما براسي واقع حالي زور بيها زوري خلقي أمرويا زور يقلواني كغدراونة تبال إسلام وخوانا دانا بال إسلام أما واقعنا أما حالنا بمشي وازي خوانا لخوان زيكا كانوا بشرك وقت چون مشرکانی پیشو خوان نخوان زیکا کرده به حسابی خوان بشرک امانی استاج حیوان سر برن با قبر نظری بوکن طوافی با دوراکن تبروکی پیاکن با دارو بردو پروکانی و آلن یما عبادت ما عبدنا غیر الله آلن یما غیری الله ایشی ترمان کسی ترمان نپرستو بگل ویش دا و آلن بلام آلن چی امانه پیاو چاکن یما بوی رومان کده لمانه امانه ببن واسطه یک لبيني ايمو خواي گوره دابو الى خواي گوره تنا شفاعتنا بوكن ايچيتر خواي گوره شفرمي چي والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اوانيك لغير اخوا كساني تريان دانا وبخوان لأولياء وايام پرستن بلان بدمي خوانا ما نعبدهم خواي من ايام پرستين اي بو چي معنى تنا اوان دي الاخوان زيك مان كانوا ما زانين يعني همان قصة صوفيا كان إسلام تماما ببيت جاوازي همان إش هروال كاقبو هاورك إذا عبد القادر قيلاني كاقبو بياو شاك بو من نميل أخوان زيكم كاد يولن أبو جاليش سلفة هروايوت أبو لهب ومعنى سلفي توهميان هروايانوت همان قصة يعني كريت جاوازي كينية ما أرادوا الشرك ولا قصدوه وانا ندي ماما بس ما الشرك نية وهيش شوازك ما نامانو الشريكش بو خوادانين بلكم بلام قماني انوابو كأمان عبادت بو خواكنو يعني اخوان لخوان زيك كانوا وامانج لخوان زيك كانوا بزانا سيدك الشيطان لتشير رقيكو ديبو بني آدم چون شيطان كان وكيف يأتي شياطين الانس الى بني آدم وچون شيطان كان انس وانيا دين بولاي بني آدم نوكاني آدم يعني شيطاني جن وشيطاني انس هدو كان دين امكر دو خراب وشركو كفرياتان بو أرازين نوا بيانا لنشي نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنيا أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله عز وجل اعتبر هذا شركا فقال ويعبدون اعتبر هذا شركا إما إن شاء الله بيانا لين إيوا خبتنا فرسن وانيا بلام كساني كي بيوشاك تاندانا لبيني خوتان وخواي قورة دا بلام خواي قورة مي بشرك دانا چكو فرموية ويعبدون كما عبادته ما تو ناوين ان عبادت با ناوين كرزي بياو چاكان با ناوين خوشوستي بياو چاكا شئت ام ابيت تو عبادتي عبد القادر قيلاني وكيو كيو كيو كيو كدوا كدوا تانا با الله يكو اي فرستن شئتم ام ابيتم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إن جاء كساني كان فرز لغير إخوان نظر لأن لأن دا نسود وأن دا مانا شفاعت ما أنبوكن لا إخواني قورا قل أتنبئون الله بما لا يعلم من في السماء بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى جاء إخواني قورا خوي بباكو ودوري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله وبركاته إخواني قورا نفسي خوي بدور قر لو شريك دانا نيك أوان شريكين بودانا شو قال فرموي عما يشركون خوي جورا بدور لو يك أوان كان شريك بوخوا بو أو وخوي جورا ناوي نا شريك واتا بياو شاكان كبكين واسطة لبين بركز بكات واسطة لبين خوي خوي جورا دا خوي جورا ناوي ناوى عبادة وعبادتك إيش هي شركة بويا بيوست إنسان أقدر بيبو أما با اوان نایو بنن داوا کردنی شفاعت و تکا کردن و پارارون لای خواه بلام خواه گوره او ناوی لینا ناوا و هر وها عبرتش بقصی اوانن یو حساب بقصی اوان ناکره هر ناوی چی لی بنن علین سلطی پیشین تان لمشرککانی پیش اسلام همان ناوین لینا بلام خواه گوره رد یعنی دایو تی نخیر و عبادتا و او عبادتی بشرک انجا لقلم دا جا توج لعقیده دا خیندوتا كوا شريك بو دانان بو خوي گورا حراما و گورترين تاوانا و به هیچ شواز خوي گورا لکسي خوژ نابه ک شريكي بو دانا بلام پيويسته انسان ل شريك تي بگا شريك ل چويا و پیویست بزانی ام کردوانی خلقی کن و تطبیقاتیان اوانی که خلق انجام دن لکردوکانیان کامی شرکا و کامی توحیدا سان ضروره لسر اوی کواتی بگا حالی خلقی حالی خود یکم کس خود لیک دیتو بزانی آیا ام کردوانی که من انجام دم هیچی بشی غیری اللهی تیدا یا و نیا ایسان کاتی نیوشه که هر توانی لنیوشه که تو دست بیب کهی ام نیوشه که من انجام دم او نیتی من بو چه آیا تنها مبستم رزابونی خوای گوره و جبجه کردنی فرمانی خوای گوره که فرمی اقیم الصلاة یا مبستی اگم پی اوه کوا کاتی علمی فیربوم یا او نیوشه اکم خلکی پی بلی او نیوشه چنجوانا یا خلکی با هوی او ریزی لی بگریه یا با اوی خلکی با پیاو چاکی بزانیه وكو ساحر و دجال كان زوريان هيا طبعا نوان خوي لأصل دا باوريان بنيو جوشتي وارنية مرتدن بلام لبانو اي بيني لمزقو تا كنيو جاكا خشوعي كي هيا لي مبر سيتا بچاقولي داقاي لخوي نيا نيا مان او في جنيا زورة بلام اوان مبستيان بيه چيا مبستيان بيه اوه كوا خلقي بيه بخالتين بلا كاكا بينيم بخوان نيو جي كر ساحر جي كاكا چون ساحرة چون جادو كرا بینیم نیوزی که کرشتی و هر نیه خشوعی که هبو جابیه وریاب انسان او نیوزی کوائی که بشی غیری اللهی تیدایا بو او من دنیایی که پی بدز بینین یا خود خلق لی من رازی بی یا خلق مدح من بکاد یا هر شوازی که وابیه وکو نیوزی منافقه کن بو او نیوزی نکر که چی خن و مالیم بپاریزن لمسلمانه دبر او نیوزی نکر که خواواجبی کردوان جا امن اهلی قبر پرستکان الان اما توسولی که با پیاو چاکان اما توحیده اما اوی کردوی که خواه خوش شوی و هروها امان عبدی خواهی گوران امان پیاو چاکن خواهی گورش ام کردوی پی خوش که اما انجام دین لبرانبر ام پیاو چاکان نده بویا خومن نزیک که اینو خواهی نزیک کنو بخواهی گورا بحساب بم پیاو چاکانه و ناوی انن دین و ناوی انن توحید و هر وقت به شرکلن توحید لبر جهلی و نفهمی خوانو کری علمیانو کری چاوکانیان حتی چاوکانی دلیان و الا قد نبو شرک ببیه به توحید بلام شیطانش تکی تواو تواو لیان هل جرا و توا والله اعلا و اعلم صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.